فرمایا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائے گے جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائے گے تب تک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے نور والا ہاں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اور ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا بکی کی آمد مرحبا بدری کی آمد مرحبا السلام والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اور حشر کے دن جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے حشر کے دن جشن میلاد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا بدر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ، عید میلاد النبی کی شب چراغ کہہ عید میلاد النبی کی شب چراغ کہہ قبر نور مصطفیٰ سے جگ بجا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا سوچا ہے، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، چوم کر سارے کلام کا قیام مرحبا، چوم کر سارے کلام کا قیام مرحبا، حشر میں بھی ہم یہ نعرہ لگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، بکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔